Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 lipca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Już tylko godziny dzielą nas od wizyty prezydenta Trumpa w Warszawie. Jest akt oskarżenia wobec policjantów, którzy są podejrzani o nieumyślne spowodowanie śmierci bezdomnego mężczyzny. W Sejmie trwa już debata nad odwołaniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA złożyła na początku czerwca Platforma Obywatelska. Według polityków PO, tu cytat, sposób sprawowanego nadzoru i polityka kadrowa prowadzona przez ministra Błaszczaka doprowadziły do powstania w policji patologicznych sytuacji, które w tragiczny sposób pokazują sprawa śmierci Igora Stachowiaka. Chodzi o sprawę śmierci młodego mężczyzny na wrocławskim komisariacie policji w maju ubiegłego roku. 21-latek został zatrzymany na rynku we Wrocławiu. Według funkcjonariuszy mężczyzna był agresywny i dlatego musieli użyć tasera. Po przewiezieniu na komisariat stracił przytomność i pomimo reanimacji zmarł. Sprawa wróciła po wyemitowaniu reportażu w TVN24, gdzie m.in. pokazano zapis z kamery paralizatora, którego kilkakrotnie użyto wobec mężczyzny. W związku z wydarzeniami sprzed roku szef MSWiA odwołał komendanta dolnośląskiej policji, jego zastępcę do spraw prewencji oraz komendanta miejskiego we Wrocławiu. Wszyscy funkcjonariusze zatrzymujący Stachowiaka i używający wobec niego tasera są już poza policją, a śledztwo w tej sprawie trwa. Wczoraj minister Błaszczak nie stawił się na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która zajmowała się wnioskiem o jego odwołanie i która zaopiniowała ten wniosek negatywnie. Poseł Marcin Wójcik z PO ocenił, że minister Błaszczak stchórzył. Poseł PiSu Michał Jach argumentował, że wniosek opozycji ma wyłącznie polityczny wymiar. A z sejmowej arytmetyki wynika, że wniosek Platformy o odwołanie ministra Błaszczaka nie ma szans. Już wcześniej ambasada amerykańska określała wizytę prezydenta Donalda Trumpa w Polsce jako historyczną. Dziś mówi też tak o niej prezydent Andrzej Duda. Przyjazd Trumpa do Warszawy pokazuje znaczenie Polski jako jednego z ważniejszych państw europejskich, tak mówił prezydent w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Jesteśmy po prostu ważnym państwem tej części świata. Jesteśmy jednym z większych państw europejskich. Jesteśmy liderem Europy Środkowej i dlatego pan prezydent Donald Trump do nas przyjeżdża, bo to widzi i rozumie. Andrzej Duda mówił też, że podczas jutrzejszej rozmowy w cztery oczy z Donaldem Trumpem zamierza poruszyć takie tematy jak bezpieczeństwo energetyczne, amerykańska obecność wojskowa w Polsce, a także współdziałanie w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ, której Polska będzie niestałym członkiem. Andrzej Duda zadeklarował również, że porozmawia z prezydentem Stanów Zjednoczonych o ewentualnym udziale Polski w przyszłości w spotkaniach grupy G20. Jest to coś, o co powinniśmy się ubiegać, podkreślił prezydent. Od kwestii wizerunkowych po handel gazem BBC wylicza 5 powodów, dla których Donald Trump przyjeżdża dziś do Warszawy. Jakie to powody? O tym Adam Dąbrowski. Powód pierwszy to ciepłe powitanie. BBC przypomina, że podczas piątkowego szczytu G20 w Hamburgu odbędą się antytrumpowe protesty uliczne. A w Polsce? W Polsce Biały Dom może odetchnąć z ulgą, przekonuje serwis. Powód drugi to zbieżność poglądów. Zarówno liderzy Polski, jak i Trump postrzegają siebie jako awangardę populistycznych ruchów skierowanych przeciwko liberalnym elitom, które zdominowały zachodnią politykę, czytamy w tekście. Powód trzeci to wydatki na obronę. Zdaniem BBC Trump chce pokazać, że Polska spełniająca wymogi NATO w tej kwestii może liczyć na jego przychylność. Powód czwarty. BBC zwraca uwagę, że Donald Trump obecny będzie na szczycie krajów Trójmorza. Szczycie, który według analizy ma postawić Polskę w roli regionalnego lidera jako przeciwwagę dla Berlina i Paryża. A przyjazd Trumpa będzie błogosławieństwem dla projektu wywołującego u części europejskich dyplomatów podejrzenia, czytamy w tekście. Wreszcie gaz. Z perspektywy Trumpa obie strony wygrają. Imperatywem Polski i innych krajów regionu jest dywersyfikacja jego źródeł, a Biały Dom chce sprzedać więcej swojego gazu, czytamy w BBC. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dodajmy, że jednak w Warszawie także odbędzie się protest przeciwko wizycie prezydenta Trumpa. Organizują go Partia Razem, Inicjatywa Polska, Partia Zielonych i Pracownicza Demokracja jutro w południe. Jest akt oskarżenia przeciwko policjantom z Wałbrzycha, którzy pod koniec zimy wywieźli bezdomnego mężczyznę do lasu. Prokuratura zarzuca im nieumyślne spowodowanie jego śmierci. Teraz staną przed sądem. Bartek Szafarin. Do zdarzenia miało dojść 10 marca tego roku. Z notatek policyjnych wynikało, że przejeżdżający patrol zauważył mężczyznę leżącego pod lasem i wezwał pogotowie, by udzielić mu pomocy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie świadek, który oznajmił, że ci sami policjanci kilka godzin wcześniej zabrali mężczyznę z miejsca interwencji w dzielnicy Biały Kamień. To kilka kilometrów dalej. Miejsce, w którym go mieli zostawić, nie jest po drodze ani do przytułku, ani do szpitala. Relacje świadka udało się potwierdzić. Bezdomny był zaniedbany, ale trzeźwy. Policjanci nie przyznają się do winy. Twierdzą, że podczas jazdy dostali inne zgłoszenie, dlatego zostawili go na odludziu, mimo że powinni zawieźć do szpitala. Policjantów zawieszono w obowiązkach, grozi im od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

sinking inside. Hume Rossa to jest płyta tygodnia w programie trzecim, The Witch, tak jest zatytułowana, i płyta dziś trafia do Anny z Białegostoku i do Mikołaja z Opola, i życzę i pani Annie, i panu Mikołajowi bardzo dobrego odbioru i słuchania już w prywatnym odtwarzaczu kompaktowym. No a u nas co my mamy? My mamy dzisiaj środę, w związku z tym Mateusz Matyszkowicz. Przodownicy lektury. Polska literatura fantastyczna dzieli się na tę tworzoną przez ścisłowców, ludzi po fizyce albo po uczelniach technicznych, oraz na tę, którą tworzą historycy i humaniści w ogóle. Dzisiaj z nami jest Adam Przechszta, który należy do tej drugiej grupy, historyk fantasta. Czy żałuje pan, że w dzisiejszym świecie nie ma magii? Tak. Bardzo, bardzo żałuję. Wiele spraw można by rozwiązać w sposób niekonwencjonalny. Ale dlaczego fantastyka jest tak popularna na polskim rynku? No nie wiem, czy tylko u nas, bo na Zachodzie też jest sporo takich książek, w Rosji jest dużo. Myślę, że to jest taka potrzeba współczesności, oderwanie się od rzeczywistości, która jest często ciężka, ponura, nie można jej zmienić, a tutaj tego typu książki proponują właśnie metody niekonwencjonalne, magię na przykład. A to naprawdę się godzi historykowi, żeby tworzyć historie alternatywne? To jest dość skomplikowane pytanie. Ja być może ze względu na to, że jestem właśnie historykiem, mam coś w rodzaju takiej misji czy pasji, szerzenie historii. Jednak uważam, że nie powinno się tego robić w taki sposób podręcznikowy. No a taką najprostszą, najłatwiejszą drogą i chyba najbardziej skuteczną to jest właśnie pisanie takich historii alternatywnych, gdzie można przemycać, czy wręcz trzeba siłą rzeczy przemycać elementy takiej historii realnej, bo one muszą mieć solidną podbudowę taką historyczną. No, typowym przykładem są tutaj choćby książki Sapkowskiego, które jakby zapoczątkowały taki boom na fantastykę w Polsce. W takim razie jakby pan chciał zachęcić kolejnych swoich czytelników? No ja raczej niechętnie zachęcałbym do czytania swoich książek. Uważam, że to nie jest rola pisarza. No mogę tutaj powiedzieć dwa słowa o swoim warsztacie. Ja staram się pisać wszystkie książki metodą palimpsestu, czyli jakby tak warstwowo. Z jednej strony jest bardzo silna akcja, fabuła, która jest dla wielu czytelników czymś takim wiodącym, najbardziej interesującym. Jednak jest też druga warstwa, taka głębsza, historyczna. Każda moja książka ma dość solidną fajną taką podbudowę historyczną. Tutaj dokładam wszelkich starań, żeby tak było. Pisząc na przykład jedną z książek z innego takiego cyklu o Razumowskim, straciłem godzinę na ustalanie, jaka była cena butelki wódki w czasie II wojny światowej. Także mówię, ja się bardzo staram, żeby ta warstwa była taka solidna. Oprócz tego tam są jeszcze inne takie motywy, wątki obyczajowe, sensacyjne. Także no staram się, żeby każdy po trochu znalazł coś dla siebie w tych moich książkach, natomiast no bezpośrednio zachęcać nie zachęcam. Ja kiedyś w jednym z wywiadów porównałem rolę pisarza do takiego zawiadowcy stacji, który podstawia pociąg, który jedzie w określonym kierunku. Kto chce, to korzysta, kto chce, to nie. I myślę, że na tym powinna polegać rola autora, nie na jakimś tam naganianiu do swoich książek. A pana ulubieni autorzy? No, jest ich wielu. Nie wiem, czy bym w stanie tutaj wymienić wszystkich ulubionych. Poza tym, no, siłą rzeczy ci autorzy się zmieniali. No, kiedyś byli to autorzy, no, piszący książki o Indianach, typu tam Winnetou i inni. Później to się trochę zmieniło. No, z takich, bo ja wiem, współczesnych, Umberto Eco z zachodnich, z polskich, no, na pewno no Duka, i przynajmniej jeśli chodzi o kwestie operowania słowem, Hammett, Chandler, ja czytam praktycznie wszystko, także jest nawet kilka autorek romansów, których książki mi się podobają, na przykład Nora Roberts. Ważne pytanie, w jakim wieku tak naprawdę są polscy odbiorcy fantastyki? W bardzo różnym, od nastolatków do mocno zaawansowanego wieku. Jeden z moich beta testerów, bo zawsze zanim puszczę książkę, gotowy tekst już do wydawnictwa, to kilka takich zaufanych osób to testuje, no jest w mocno zaawansowanym wieku, już po 70. Dziękuję. I ja dziękuję. właśnie to jest śmieszny fragment tego utworu. Jeszcze raz muszę poczynić to zastrzeżenie, bo tak się układają płyty, jakbym robił to celowo, a nie. Otóż nie namawiam Państwa nachalnie do wspomnień koncertowych. To był oczywiście Paul McCartney. Teraz słuchamy jeszcze jednej płyty i mam nadzieję z przyjemnością. A w studiu teraz, zgodnie z obietnicą, Mariusz Adamiak. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry, witam wszystkich fanów jazzu. Dobrze cię widzieć latem, bo to znaczy, że, a ja to bardzo lubię, że są rzeczy niezmienne, bo czasem rzeczy zmieniają się kompletnie bez sensu i nie wiadomo po co. Festiwal Warsaw Summer Jazz Days trwa i jest, i to dobrze. No i powiedz, co jeszcze przed nami. No muszę w ogóle powiedzieć, że to już jest 26. edycja. Czas tak leci. No więc zaczynamy 6 lipca, czyli to już jutro. Na razie tradycyjnie w Soho Factory. To festiwal trochę fruwający, bo tak między salą kongresową, Soho Factory, w przyszłym roku nie wiadomo gdzie. No ale taki nasz los tutaj w Warszawie. Na godzina 19 mamy 3 zespoły. 2 pierwsze to są laureaci jazzowego debiutu fonograficznego organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. I tak będzie to Immortal Onion i Queen Dependence. To są nasze nowe takie zespoły jazzowe. No a gwiazdą wieczoru będzie oczywiście występ Kamazygo Washingtona. To najbardziej gorące nazwisko w tej chwili w światowym jazzie. Zobaczymy, tutaj skonfrontujemy, jak on tu w Warszawie wypadnie. To będzie 8 osób na scenie i dość poważna propozycja, z tym, że ważna uwaga dla wszystkich, żeby jednak stawili się o godzinie 19, ponieważ to jest taki artysta trochę dziwny i bardzo możliwe, że może na nas wymóc to, że on tego dnia, czyli jutro, rozpocznie festiwal. Mam nadzieję, że będzie on jako trzeci zespół, ale wszystko jest możliwe, także proszę wszystkich o stawiennictwo punktualne na godzinę 19. Następnego dnia, też o 19, dzień, można powiedzieć, gitarzystów, bo mamy 3, rozpoczyna Julian Lash. To jest nowa gwiazda amerykańska, ale już światowa, zresztą bardzo wszechstronny gitarzysta. No dzisiaj bardzo wiele osób właśnie jego słucha. I będzie to ciekawe, ponieważ on gdyby w tym składzie będzie pierwszy raz tutaj u nas na dużej scenie. No i ja jestem osobiście bardzo ciekaw tego występu. Później Bill Frisell, no cóż, jeden z najważniejszych gitarzystów w historii jazzu na pewno. Też mój faworyt. No to jest facet, który non-stop jest w trasie, który gra z wieloma projektami. No jest fantastyczny, był zresztą w Polsce wielokrotnie, sam mu robiłem chyba z 10 razy koncerty, ale to po wsze czasy będziemy mu robić, jak tylko się da. No i gwiazdą wieczoru będzie Harriet Tubman, Brandon Ross. To jest wielka potęga brzmienia. To jest taki post-ornetowskie, można powiedzieć, taki mniej więcej kiedyś mówiło się, że to taki styl harmonodik. No więc to właśnie są oni, Brandon Ross, Melvin Gibbs i JLT Lewis. I to dla mnie będzie chyba najważniejszy punkt festiwalu, ale jak powiedziałem, dla mnie, ponieważ ja taką muzę najbardziej jak gdyby lubię. Następnego dnia, 8, mamy taką konfrontację jazzu europejskiego z amerykańskim. Na początku 2 bardzo interesujące zespoły. Pierwszy to jest Magnus Estrem Group. Magnus Estrem to był współliderem zespołu EST, taki zespół słynny w Polsce, bardzo lubiany, niestety już nie istnieje. I później drugi zespół też jest tego jednego z tych właśnie muzyków z EST, a więc Dana Berglunda, Ton Brookett. To są takie zespoły grające jazz europejski, bardzo ciekawe, taki trochę ostrzejszy. Bardzo to jest ciekawe. A na końcu będzie właśnie amerykańskie trio Rudy Royston Orion Trio, gdzie na saksofonie gra John Ira Bagon, znany już naszej publiczności. To jest saksofonista na fali wznoszącej, światowej fali oczywiście. No także będziemy mieli bardzo fajną konfrontację, bardzo ciekawy dzień. No i finał festiwalu, czyli Miguel Zenon Kwartet. Ten saksofonista jest oczywiście też jednym z najlepszych na świecie. Był zresztą kilka lat temu w Polsce. No i wiem, że dużo osób na niego liczy. No i na finał festiwalu taki bardziej elegancki Branford Marsalis i specjalnie z Kurtem Ellingiem, a więc też jednym z najlepszych wokalistów na świecie. No i zobaczymy. To będzie, tak jak powiedziałem, taki trochę już poważniejszy jazz, że tak powiem, pod krawatem, no się głęboko przesadzam, ponieważ zarówno Branford, jak i Kurt słyną z poczucia humoru. Zobaczymy, jak to będzie na scenie, bo oni sobie potrafią dyskutować, dokuczać sobie, żartować, więc będzie chyba fajnie. Wszystko w Soho Factory? Tak, wszystko w Soho Factory. Tym razem tak. Niestety już dzisiaj Jam Sessions to odchodzi do lamusa, niestety. To są inne czasy, szybsze czasy. Ludzie nie mają właśnie w wolnej chwili, żeby jeszcze w nocy pójść gdzieś do knajpy i jeszcze posłuchać do białego rana jazzu. No niestety, takie są czasy szybkie, że wszyscy muszą otwierać komputery, sprawdzać różne mailingi. No tak to wygląda, także zainteresowanie Jam Sessions już jest coraz mniejsze. Mówisz o tych szybkich czasach, bo wszystko toczy się tak bardzo szybko, a poza tym wielość wydarzeń jest tak duża, że muszę ci się przyznać, że ja też jakoś przespałem w tym roku Warsaw Summer Jazz Days, ale dobrze, że jesteś i dobrze, że o tym wszystkim przypominasz. No i dobrze, że powiedziałeś o tylu

Trójce z nami Marcin Giżycki. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Ten festiwal już za dwa dni, już od piątku. W tak Poznaniu jest. Oczywiście. W Poznaniu, jak co roku w Poznaniu. 10. edycja, 9 lat za nami. Jesteśmy od tego roku festiwalem tak zwanym oscarowym, czyli mającym prawo nominować film, który zwycięży festiwal. Czy to taki Oscaru. Właśnie prezent na jubileusz? No myśmy się starali od jakiegoś czasu oczywiście o ten przywilej. Musiało upłynąć trochę lat, bo Akademia Filmowa Amerykańska nie nadaje tego przywileju festiwalom, które dopiero 3 lata trwają, powiedzmy, ale się udało. Czego możemy spodziewać się w takim razie już w najbliższy weekend? Wiadomo, Animator to filmy animowane, te krótkie, długie z całego świata. Czym pochwaliłby się pan przede wszystkim? Zaprosił. No ja myślę, że jednak najważniejszym członem festiwalu co roku to jest konkurs zarówno filmów krótkich, jak i pełnometrażowych. I konkurs rusza oczywiście pierwszego dnia festiwalu, jeden i drugi. Bo dużo filmów. Powtarzamy oczywiście te projekcje 3 razy, konkursowa każda projekcja jest powtarzana. No niemniej, jeżeli ktoś chce od razu zapoznać się z tym, co dzieje się obecnie w filmie animowanym na świecie, no to ma tę szansę, że już od pierwszego dnia festiwalu najnowsze produkcje będą dostępne dla naszych widzów. Oczywiście ceremonia otwarcia, tutaj ja nie do końca chcę zdradzać, co tam przygotowaliśmy, ale... Będą niespodzianki, tak? Będą niespodzianki, ale o jednej mogę powiedzieć. Film Marty Paje, który dostał 2 nagrody na poprzednim Animatorze, będzie jednym z elementów ceremonii otwarcia, tym razem z muzyką na żywo. To jest film pod tytułem Figury niemożliwe. Bardzo dobry film, a ponieważ w ogóle tradycją Animatora jest to, że mamy dużo projekcji z muzyką na żywo, więc uznaliśmy, że ten film akurat jest takim filmem, który do takiej prezentacji się nadaje. Ale nie jest to jedyne. Ale to Figury niemożliwe 1 czy 2, bo już to są już dwa jest filmy. Kolejne, no tak. Druga część, mają być trzy. Tak. Co poleciłby pan szczególnie słuchaczom Trójki właśnie na zbliżający się weekend? Pierwsze weekendowe dni to konkurs tutaj będzie dominował. Ale chociażby, kiedy mowa o konkursie, ja bym na przykład polecił nowy francuski film pełnometrażowy bardzo znanego francuskiego reżysera Jeana-François Laguilloniego pod tytułem Louis nad morzem. Znawcy filmu animowanego czekają właśnie na każdy nowy film tego reżysera i nam się udało ściągnąć film do konkursu. Zaczynamy także od razu w piątek taki blok, który się nazywa Animacja i akcja na żywo, live action. To jest blok złożony z kilku projekcji, które prezentują związki właśnie między animacją a żywym aktorem. Takich filmów jest trochę, bądź inspirowanych żywym aktorem, to na zasadzie takiej techniki, że przerysowuje się ruch aktora, czy też posługuje się aktorem jak lalką. Tych możliwości jest dużo i postanowiliśmy cały blok uczynić. To będzie też w ten najbliższy weekend. Ja rozumiem, że szczegółowe informacje i też wskazania na konkretne już filmy, seanse znajdziemy na stronie festiwalu. Jak najbardziej, na stronie festiwalu jest już pełny program, sylwetki naszych gości i wszystkie informacje potrzebne do tego, żeby trafić gdzie trzeba, do odpowiedniej sali. Przypomnijmy adres? www.animator-festiwal-przez-v.com. Najważniejsze obiekty festiwalowe to tradycyjnie kino Muza i zapewne też nowe kino pałacowe. Nowe kino pałacowe, które już rzeczywiście bardzo dobrze nam służy od zeszłego roku. Tam są nawet 3 sale. Namiot, czyli klub festiwalowy w Parku Wieniawskiego za operą. Scena na piętrze w samym centrum przy rynku, niedaleko. No i jeszcze kilka obiektów, które wykorzystujemy bardziej sporadycznie. Zapraszamy więc już od piątku do kolejnego czwartku. 10. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych. Animator oczywiście w Poznaniu. Dziękuję bardzo za spotkanie. Ja też dziękuję i zapraszam. Był z nami Marcin Giżycki, dyrektor artystyczny tego festiwalu. They swept across the land. They did not leave a thing. Did not leave a person, a stone or a tree. They did not leave anything. They did not leave anything. All that's left is sand. All that's left is sand. I remember Father. I remember him. Every minute I remember. Every moment. Now I hate everyone. Now I hate everyone. Before I used kissed in love. One day thorns shall grow. One day thorns shall grow from their graves. When they return. To była PJ Harvey, a teraz obiecana druga część o nagrodach dla młodych projektantów mody. Jan Niebudak. Z dala od trójki. Wracamy do tematu promocji młodej mody do Łodzi, gdzie w październiku odbędzie się impreza Łódź Young Fashion. Jako fotograf zwracam uwagę przede wszystkim na formę i na tak zwany total look, czyli na ogólny pomysł na całą sylwetkę wykonaną przez danego projektanta. A jedną z członkiń jury w konkursie Złota Nitka będzie Monika Szałek, jedna z najbardziej znanych polskich fotografek mody. Bo nie wystarczy ślicznie uszyć sukienek, jeżeli one nie będą miały w sobie tego czegoś, tego twista, nie będą mieć pazura. Czy ubrania będą bardzo proste, banalne, nie zwracające uwagi, to oczywiście one też jakby się sprzedają, bo taka potrzeba na rynku jest, ale jako fotograf wolę bardziej wyrafinowane formy. Uwielbiam tych, którzy potrafią połączyć różne technologie, na przykład tkaniny typu materiał z metalem, z plastikiem albo z różnymi odzyskiwanymi formami z recyklingu. Teraz wydaje mi się, że jest to jeszcze ciekawsze, dlatego że młodzi studenci mają więcej możliwości, więcej dostępu do informacji, do pomysłów, widzą więcej rzeczy, jakie się dzieją na świecie, więc mają skąd czerpać inspiracje. Też jakby mamy więcej materiałów, bo umówmy się, w 1994 roku nie mieliśmy ani internetu, ani takiego dostępu do tkanin, do materiałów, do technologii. Teraz mamy drukarki 3D, więc w ogóle ten świat idzie w zupełnie innym kierunku, co jest cudowne, dlatego że młodzi ludzie potrafią bardzo ładnie z tego czerpać. No, ci kreatywni ludzie. Projektantów młodych jest wielu. W związku z tym uważam, że taki konkurs jak Złota Nitka, który tak naprawdę nie stawia ograniczenia, że ktoś musi mieć wykształcenie wyższe na kierunkach projektujących modę, tylko mogą tam być ludzie młodzi, kreatywni, jest cudownym miejscem, dlatego że nawet jeżeli ci ludzie nie wygrają i nie dostaną jakiegoś wyróżnienia, to na pewno zostaną w jakiś sposób zauważeni. Nie tylko zgłaszać się i startować w konkursie. Ja już nie mówię, że 30 tysięcy złotych, a dla takiego zwycięzcy Złotej Nitki, który dostanie ci kartę na międzynarodowy festiwal, jeżeli on tam będzie miał okazję wygrać 30 tysięcy euro, no to uważam, że to jest naprawdę cudowna sytuacja. Nie trzeba prosić o kredyt w banku, a nie o pożyczkę. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że jeżeli też jakby inteligentnie ktoś zarządzi tymi pieniędzmi, to one zrobią kolejne pieniądze. Więc myślę, że w konkursie Złotej Nitki będziemy szukać takiego kreatywnego, ale też mądrego projektanta, który będzie potrafił wykorzystać tą nagrodę, pójść daleko w świat, tak żeby ten konkurs reaktywowany po latach miał bardzo wyraźny znak na świecie. W takim razie, co jeszcze z twoim udziałem w Łodzi? Będę robiła dwudniowe warsztaty fotograficzne, na które bardzo zapraszam, bo jeden warsztat będzie dla właśnie projektanta, projektantów, którym pokażę parę trików, które będą mogli wykorzystać robiąc samodzielnie zdjęcia, ale przede wszystkim postaram się przekazać im wiedzę na temat tego, czego mają oczekiwać od fotografów, kiedy już będą sławni, kiedy będą robić duże sesje fotograficzne. A z kolei drugi warsztat będzie już dla tych osób, które zajmują się fotografią, które już fotografują, które wiedzą, jak ustawić aparat i co z nim można zrobić, i tam już się pobawimy bardziej kreatywnie, spróbujemy pofotografować, pobawimy się światłem, pobawimy się przestrzenią. Listy za chwilę ruszą, będzie można się zapisać, warsztaty są bezpłatne dla uczestników festiwalu, więc w ogóle myślę, że fajna sprawa. Moda to jednak nie tylko ładne ubrania, ale i nowy pomysł na siebie, a czasami odzyskanie pewności siebie. Nie przypadkiem w ramach Łódź Young Fashion odbędzie się także impreza, której znaczenie wykracza daleko poza często kojarzoną z modą aurę blichtru i powierzchowności. Bradej. Ja rozpoczęłam współpracę z fundacją pełną piersią rok temu. Zostałam zaproszona do zrobienia sesji zdjęciowej dziewczynom po mastektomii. Dziewczyny poczuły się przy mnie jak gwiazdy, dlatego że dla mnie każda osoba, która staje przed moim obiektywem, jest gwiazdą. I w tym roku będziemy powtarzać taką sytuację. Zrobimy zdjęcia kilkunastu bądź dwudziestu kobietom. Pomysł na te zdjęcia już mam. Ja chcę je pokazać jako gwiazdy filmowe z racji tego, że Łódź Young Fashion jest połączeniem tak naprawdę mody i filmu i jakby całego tego, całej tej otoczki takiej z wielką pompą i z wielką energią, i chcę pokazać każdą z moich bohaterek jako bohaterkę plakatów na plakacie filmowym. Tak naprawdę nawet przez ułamek sekundy nie dotarło do mnie, że to są chore osoby, że one przeżyły koszmar w swoim życiu. One tak pięknie oddają światu to, że są z nami, że wyzdrowiały, więc są w procesie zdrowienia, są piękne, ogromnie kreatywne, więc tak naprawdę robiąc im zdjęcia najwięcej czerpię ja, bo ja dostaję od nich zastrzyk niesamowitej energii. Pani Moniko, dziękujemy za te słowa. Mówiła Monika Szałek. Cykl Z Dala od Trójki przygotowuje Jan Niebudak. I mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. Jest za 5:11. Spałam, gdy się kończy świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Spadały liście z drzew, a ptakom zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosły gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. A pomnożona przez tą pustkę, przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Zapraszamy do reklamy.